جھوٹی گواہی دینا اور سچی گواہی کو چھپانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جھوٹی گواہی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں اپنی شہادت میں غلط بیانی سے کام لے۔ قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوگی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بخاری میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر اگلی بات کے اہمیت کے پیش نظر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، جھوٹی بات بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ احمد میں آتا ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوگی۔ نمبر 1، جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا۔ نمبر 2، تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی۔ نمبر 3، قطع رحمی۔ نمبر 4، جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 5، سچی گواہی کو چھپانا۔ نمبر 6، قلم ظاہر ہونا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا اور لوگوں کا اس بارے میں سستی کرنا قیامت کی علامت میں سے ہیں۔ جھوٹی گواہی صرف قاضی یا حاکم کے روبرو ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی کے تمام جو معاملات ہیں، روزے مرہ کے جو تمام معاملات ہیں، اس میں چھوٹے معاملات ہو یا بڑے معاملات ہو، تو وہ بھی، اس میں بھی اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اسی میں شامل ہوتا ہے۔ آج دنیا کے عدالتوں میں کتنے جھوٹے گواہ خریدے جاتے ہیں۔ انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کل اللہ کی بھی عدالت لگنی ہے، وہاں کیسے ہم جھوٹے گواہ خرید سکیں گے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم یا غلط بیانی کے ذریعے دوسروں کا حق مارنے سے بہت ڈرایا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلم بھائی کا مال ہڑپ کر لے گا، وہ کل اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران آیہ نمبر 77 کی تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے دنیائی فائدے کے خاطر فروخت کر دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا۔ ان کے لیے نہایت تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے حق مارنے کے لیے جھوٹی گواہی دینا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ مسلم میں آتا ہے، حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مسلم بھائی کا حق مارا، اللہ نے اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دی۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر وہ کوئی معمولی چیز ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ وہ ایک مسواک کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، آج ہم جھوٹی قسم کھا کر کسی کے حق مارنے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور یہاں بڑی وعید آئی ہوئی ہے۔ ہمیں روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنی بار جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، کتنی بار لوگوں کے حق کو مارتے ہیں۔ اسی طرح سچی گواہی کو چھپانے کے بارے میں احمد میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ سورہ البقرہ آیہ نمبر 283 کا مفہوم ہے، اور سچی گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپائے گا وہ گنہگار دل والا ہوگا۔ گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ آج لوگ اپنے مفادات کے خاطر حقیقت معلوم ہونے کے باوجود بھی خاموش رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہو تو اس کو ظلم سے باز رکھنے میں مدد کرے، اور اگر کوئی مظلوم ہو تو اس کا حق جہاں تک ممکن ہو اسے واپس دلانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹی گواہی دینے سے اور سچی گواہی کو چھپانے سے بچائے۔ آمین۔